sinulle üksi ja must ei hoogi. Nüüd olen leidnud siin ja ma näen taas. Üksindus on kui külm sügis, milles kõik soe ja hea närvu. See pärast kaugele las ma. Kaugele.